FM is back. You know now. 5, 4, 3, 2, 1. Kiss FM. Welcome to the weekend. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Weekend. Claburilor, matinalul claburilor și astăzi, pentru că este vineri, back to back DJ Young and Olix. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young. Îi salutăm pe toți cei care au petrecut joi noaptea, probabil la bea acum s-au trezit odată cu noi. E matinalul claburilor, bună dimineața! Stai așa să bem o cafea, să ne revenim, să bem un Pitbull și o alte, nu, șmecherii multe ca să ne revenim, așa să fim în forță până dimineața la 10. Normal că avem 3 ore de super party în direct pe Kiss FM chiar acum. Începem chiar acum cu Deep Central, Music Makes Me Free. Imediat ne întâlnim cu un remix DJ Young și Aisa la Hara și Cana. Da, noul single Hara remixat DJ Young și Aisa. Și apoi Pedro Casanova și Andrea Selfish Love. Dacă e vineri, e weekend la noi, nu rimează, dar e weekend. La noi e weekend în fiecare zi, dar mai ales vinerea încep nebuniile, încep petrecerile. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young și Olix. It's the weekend. Yeah. Beside me up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. suntem. Ați ascultat Music Makes Me Free la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Rămâneți pe Kiss. E vineri, toată lumea petrece împreună cu DJ Young și Olix la Kiss Kiss Remix și, ca de obicei, vă invităm să intrați pe podcastul Kiss Kiss in the Mix. kissfm.ro/kkm, variantele de play, audiție sau download gratuit, desigur, ca să puteți avea emisiunile oriunde mergeți cu voi. Nu uitați să vă și înregistrați pe site-ul Kiss FM, pe noul nostru site, cel mai tare site și cel mai vizitat site de radio. Și dacă v-ați înregistrat pe site-ul kissfm.ro, puteți să dați și like-uri acolo, inimioara aia drăguță, să dați în dreptul fiecărui mix din secțiunea de podcasturi de la Kiss Kiss in a Mix. Așa încât Delikissul 0722206020, facebook.com/kissfmromania și noul site kissfm.ro, unde te poți loga, îți poți face un user. Îi salutăm și pe cei de pe chat-ul kissfm.ro/live. Oh, Olix, DJ Young, I like it.

Sin Mix, Tara și Liviu, Dream With You, sună super bine. Hai să luăm primele de Kiss-ul la 0722 20 60 20, sunt foarte multe deja. Hey, sunt Alexandru din Târna, a venit și vreau să vă spun că vă ascult non-stop, Kiss FM e cel mai tare, țineți-o tot așa. Cred că e Târnăveni, dar a apărut un T în plus. Ah, Târnăveni, ok. Târna-venit. N-a venit. Salutare băieți, vreau și eu un dedichis pentru toate fetele frumoase de la Drept Punobuc. Cu piesa Still de la Connector și Maier semnează Daniel. E, frumos, da? Braila așa se numește, Drept Uno... București. Da, București, ceva. Aș dori și eu, Alexandra Stan, Mr. Sex Obit, pentru toate colegele mele de clasă, cu mesajul cu piesa asta. Mergem la colindar! Sau colindat, am zis, vă pup, semnează Mădălina. La colindar, este un fel de insectar. Hello, aș dori și eu un dedichis. Vreau de rechis pentru colega mea de bancă, Adriana, cu mesajul însătoșire grabnică, că-ți duc dorul la școală, mulțumesc. Diana, o fi fata răcită, să te faci bine, îți dorim și noi. Sava și Raluca vin chiar acum, love you! Grasul XXL și Alex Turnin! Și Tom Boxer cu Anca Bargel și Fly Project Brazil. Cea mai bună muzică! Ascultă La Kiss! DJ Young Mix! I'm in love.

Hey, Kiss Kiss in the Mix, încă 3 piese mixate înainte de ora 8, back to back astăzi Olic și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. Avem o piesă foarte tare acum. Avem Nick Cavalera și Mike Diamond, Thailanda, piesă care se află pe locul 11 în Fresh Top 40, top pe care puteți să-l ascultați mâine de la ora 11, prezentat de Șerban Huid împreună cu colegul nostru DJ Almud, și top pe care chiar voi îl faceți pe noul site kissfm.ro. Voi votați acolo piesele, trimiteți topul și le ascultați piesele exact cum le-ați votat voi sâmbătă de la 11. După Thailand avem Lovely Smile de la Residence DJs împreună cu Frisco. Și pe finalul acestei părți de emisie ne întâlnim cu Sonia și Deep Central, My Beautiful One, Sugar Daddy's Purple Mix. Între timp ne pregătim și dedichisurile voastre. 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe mesaje, mai ales că e început de weekend și că încep nebuniile și petrecerile Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Ready to Party. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yes, now yo, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's alongside Nick Cavalera up on the place. What? I got this love around. Final de oră înseamnă că avem chiar acum 2-3 și agenda de weekend. Mâine seară partidul Kiss FM se află în clubul Sky din Iași. De acolo o să transmitem live. Olic și Dan Fințescu vor fi împreună cu voi, împreună cu Mr. Boba în studio. Și tot mâine seară, DJ Young in the mix în Club Gandhi din Bacău, la un super party până dimineață la răsărit. Ne întoarcem în câteva clipe cu încă 40 de minute de mix. DJ Young și Olix alături de voi pe început de weekend până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM is back. You know now. Weekend starts here. Yo party people, weekend back to back Friday party la Kiss Kiss in the mix with DJ Young and all X on 9 ore, începe chiar acum. Super nebunie pe kissfm.ro/live, văd acolo toată lumea pe chatul de pe Facebook, adică utilizatorii de Facebook pe chatul Kiss FM. O nebunie mare acolo. Îi salutăm pe toți cei care sunt acolo și vorbesc între ei. Desigur și pe fanii kissfm.ro, mai ales fanii noului site kissfm.ro, unde te poți loga, îți poți face un cont și poți participa la toată nebunia care se întâmplă pe site. Începem o nouă oră așadar cu 40 de minute de mix neîntrerupte de absolut nimic. Avem muzică și delichisurile de la voi, plus chestii de promovat din partea noastră. Robert Georgescu și Lara chiar acum beside you. And Adam Cadillac, varianta DJ Young și Aisa Remix. Și ne delim în câteva minute și cu Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. O grămadă de piese bune mixate pentru că e weekend, pentru că este party, transmis live la Kiss Kiss in the Mix și imediat delichisurile voastre. Mixăm la back pentru că e vineri, DJ Young și Olix back to back astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. I wanna get beside you. I wanna get beside you. Alexandra Stan a fost, iar chiar acum ne uităm la softul nostru de SMS-uri care primește mesajele voastre în continuare la 0722 20 60 20. Le primește, adică în sensul că vin în continuu așa câte 10, câte 15, câte în fiecare secundă, da? Seara bună, băieți, vreau și un dedichis pentru toți prietenii mei din Drobeta cu mesajul: le vedem acasă de sărbători, mersi, semnează Relu. Sunt Mihai din Slatina și sunt foarte trist că s-a încheiat Kiskeșul și nu am câștigat nimic, poate la anul, cât despre voi, sunteți cei mai tari, mulțumim. Acu și acu se întoarce Kiskeșul. Hei, vă ascult blocat în traficul infernal la ieșirea din București, sunteți cei mai tari, mă ajutați să-mi păstrez calmul și să nu sparg ceva. Cornel, domnul Cornel, ce puteți să spargi? Bordul, torpedou, volanul, stai liniștit. Și în cele din urmă capul, doamne ferește. Stai liniștit, dă radioul mai tare, nu băga pe nimeni în seamă, că așa este. Nu ne-ai spus la ce ieșire, dar dacă ești la aia din Pitești, te înțelegem. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I see lips are fighting, those are falling, are falling, are falling. We'll be right back. acum 0722 20 60 20 SMS cu tarif normal sau pe facebook.com/kissfmromania. Sofia, Right Here, Right Now, varianta DJ Young Remix la Kiss Kiss in the Mix, momentul acela care ne place nouă și pe care noi l-am poreclit, podcast and more. Așadar, vă invităm să intrați pe kissfm.ro/podcasturi sau pe kissfm.ro/kkm să găsiți acolo și să descărcați podcastul Kiss Kiss in the Mix. Desigur, dacă aveți cont pe site-ul kissfm.ro, vă invităm să dați cât mai multe like-uri la mixurile noastre. Asta pentru că downloadurile sunt gratuite și le puteți lua cu voi oriunde mergeți în țară sau în afara țării. Intrați și pe olix.ro și pe ovidiusănescu.ro. Continuăm mixul. Avem Ella Rose și Manzotti, No You, No Love. Conector imediat și Florida. DJ Young Mix.

Kiss Kiss in the Mix. Vine o mică pauză în câteva clipe. Imediat după pauză, Smiley, Cheryl Cole și Bruno Mars. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. It's the weekend. Yeah. Așadar, e weekend, adică weekend. E weekend party, people. Friday night party la Kiss Kiss in a Mix. Mixăm back-to-back Olix și DJ Young. Avem Smiley chiar acum, Love is for Free, Radio Killer Mix. După care Cheryl Cole, deja anunțată, vine cu Parachute, un super remix de la Gabriel. Păi, un prieten de-a lei, un vecin, că îl cheamă Gabriel, e simplu, așa, na, cum se cheme? Gabriel, bine, ok. The boy next door. Și vine și Bruno Mars cu un remix care ne place foarte, foarte mult, de la Daniel Perro, pentru Just the Way You Are. O piesă după care se omoară fetele, se calcă în picioare. Ar face orice ca să-l cunoască pe Bruno Mars. Avem și delichisurile de la voi, le citim un pic după ora 9, la 0, sau venit la 0722 20 60 20. De asemenea, intrat și pe site-ul kissfm.ro în noua formulă. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Production. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. You know the hip man. Cause love is for. Thank you. pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. You don't wanna catch me.

Am întors la mix, începem chiar acum ultimele 50 de minute de mix din această seară, de pe începutul de weekend. Avem în tracklist-ul acestei ore o piesă foarte tare în momentul de față. Pe începutul tracklist-ului ziceam Alessia Borona Supo, Emilia Zaria Remix. Imediat vine o piesă din această vară, un super mix semnat DJ Young la Andrea Bălan, Trippin. Și apoi Andra, tot un DJ Young remix pentru noului single Something New. Să înceapă mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Acesta este matinalul pentru Party People. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. I feel I'm better when we are together. Give me și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Driving me crazy, it makes me mad. Something New, DJ Young Remix. Acum e timpul să dăm un refresh la SMS-urile primite de la voi. Bună, Kiss Kiss Remix, astăzi este ziua de naștere a verișoarei mele, Nati, așa că vreau să-i urez la mulți ani, te iubim, semnează Flori. Bună seara, băieți, vreau doar să vă felicit pentru noul site, sper să mă obișnuiesc cu el cât mai repede, vă pup, Dorina, te pupăm și noi, ne bucurăm că îți place noul kissfm.ro. Noi ne-am obișnuit deja cu el, citim în fiecare zi știrile, noutățile de pe kissfm.ro. Hai să vedem ce mai spune lumea. Sunt Cătălina din Bacău și vreau să-i spun lui Ovidiu că este așteptat cu brațele deschise sâmbătă să petrecem împreună. Vă pup! Da, adică mâine seară ne vedem cu siguranță acolo în Club Gandhi, în Bacău, la Omega Nebunie. Sunt Mihaela din Iași și abia aștept să petrec din nou alături de partid sâmbătă. Party on! Vă pup! Sunteți bestiali! Cineva vrea pui American Dream pentru toți băieții mei. Haideți la o bere. Laur din Târgu Mureș. Salutăm Târgu Mureș. Hello, hello. Avem hello apropo de ce ziceam de la Martin Solveig și Dragonet, după care Disco Romancing, Kiss Kiss in a Mix version. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Party Station. Oh, your game. Don't bet your luck, 'cause I'll win. I try to steal your heart. You the clothes of me. Your brand may fail, so careful you must be. Come get me, baby. I give you pleasure when I'm acting crazy. When move it, I like. When shake it, am I doing it right? When I turn around, when I touch the ground, your naughty boy like to play. You say you're them sexy girl. Asculta Gypsy Queen, e timpul din nou pentru Agenda de Weekend! Mâine seară, sâmbătă, DJ Young in the mix la o mega petrecere în Bacău, în Club Gandhi. Ne vedem acolo! Iar Olic și Dan Fințescu, adică partidul Kiss FM, vă așteaptă cu ediția 159 în Club Sky. Transmitem live de acolo! DJ Young and Olic, back to back and track to track. Kiss, kiss in the mix. spun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Apasionada, engañada. I still remember your love that was breaking my heart. Oh. Apasionada, engañada. I Kiss in the Mix urmează Ryan și Radu, Jimmy Dab și apoi Rino și Silvia Tueres. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Solo en mi corazón siempre estarás. El sentimiento es de siempre. Duele el amor. Wanna say, that's the game and I got to

Rino și Silvia, tu RS pe final. A venit și Mr. Boba în studioul Kiss FM. Hello, hello! Bună dimineața! Ce faci, cum te simți? Iată pe aici, pe la radio. Ca de obicei, la 10 fără 10, prezent în studioul Kiss FM. Care e subiectul serii? Astăzi, pentru că urmează weekendul, o să vorbim despre, atenție, două puncte, liniuță și de la capăt, dragoste și devotament. Wow, foarte tare, foarte interesant acest subiect. Tare, ne place că ești pregătit, dar auzi, nu știi ce zi e azi? Bă, e vineri. Tocmai asta te întrebam. Știi că dacă e joi, e weekend la noi, dar tu ce cauți vineri la radio? Băi, din obișnuință, frate. Eu plec, că nu vin eu, adică eram emisiunea azi. Bună, ai venit din greșeală la radio azi? Da, se mai întâmplă. Da. Treci acasă! Treci acasă! A, recunoaște că ai venit să ne urezi un weekend plăcut. Poate să spună cineva acolo sus la conducere că eu am venit și vineri la radio, adică aș vrea să mi se plătească ziua, chiar dacă o să plec. O primă bonus pentru Mr. Boba, care vă vorbește luni despre altceva, pentru că acum pleacă acasă. Da, păi plec, că vine Almud și are programul mu și nu pot să-mi fac emisiunea, bine, când e emisiunea lui. Da, acum... Almud, hai, treci la mix. Bine, acum o oră până începe Almud, poți să stai în emisie dacă vrei, nu știu. Bă, hai că vedem după fix. Ok, dacă după fix să se l-auziți pe Marian, înseamnă că o să primească o primă foarte frumoasă, înseamnă... dacă nu, asta e. Înseamnă că n-a venit Almud. Dacă intră Almud, înseamnă bă, că... Băi, până la urmă, cine vine, cine face, voi ce căutați aici, eu ce caut aici, Almud, unde e, m-ați încurcat. Nu știu. Ne auzim luni. Asta e cer, de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. Aveți un super weekend cu super emisiuni. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss!